नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् देसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा पंचम स्कंद प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक राजोवाच प्रियव्रत भागवत आत्मा राम कथं मुने गृहे रमत यं मूलः कर्मबन्धः पराभवः। राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, हे मुनि परम आत्मदर्शी भगवत भक्त राजा प्रियव्रत ने ऐसे गृहस्थ जीवन में रहना क्यों पसंद किया जो कर्म बंधन सकाम कर्म का मूल कारण तथा मानव जीवन के उद्देश्य को पराजित करने वाला है। आज ब्रह्मचार्यों के लिए क्लास हो सबके तात्पर्य भगवत के चतुर्थ स्कंद में श्रील सुखदेव गोस्वामी ने बताया है कि नारद मुनि ने प्रियव्रत को किस प्रकार मानव जीवन के उद्देश्य के विषय में पूर्णतया उपदिष्ट किया। समझ दृष्टि की शक्ति तात्पर्य भागवत के चतुर्थ स्कंद में श्री सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि नारद मुनि ने प्रियव्रत को किस प्रकार मानव जीवन के उद्देश्य के विषय में पूर्णतया उद्दिष्ट किया। मानव जीवन का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार करने के पश्चात क्रमशः भगवान के धाम को जाना है। जब नारद मुनि राजा को इस संबंध में पूर्णतया उपदेश दे चुके थे, फिर उन्होंने भव बंधन के मूल कारण गृहस्थ जीवन में पुनः प्रवेश क्यों किया। महाराज परीक्षित अत्यंत विस्मित थे कि आत्म साक्षात्कार करने वाले तथा भगवान के प्रथम कोटि के भक्त राजा प्रियव्रत गृहस्थ जीवन में कैसे रहे। भक्त को गृहस्थ जीवन का कोई आकर्षण नहीं होता, किंतु आश्चर्य यह है कि राजा प्रियव्रत ने गृहस्थ जीवन का अनुभव किया। कोई ये तर्क कर सकता है कि गृहस्थ जीवन का उपभोग क्यों अनुचित है। इसका उत्तर ये है कि गृहस्थ जीवन में प्राणी कर्म के फल से बंध जाता है। गृहस्थ जीवन का सार इंद्रिय सुख है और जब तक मनुष्य इंद्रिय सुख प्राप्त करने की दिशा में मन को लगाता रहता है, तब तक वो कर्म फल में बंधा रहता है। आत्म साक्षात्कार के प्रति अनभिज्ञता ही मानव जीवन की सबसे बड़ी पराजय है। ये मनुष्य जीवन विशेष रूप से कर्म बंधन से बाहर निकलने के लिए प्राप्त होता है, किंतु जब तक मनुष्य जीवन के उद्देश्य को विस्मित करता हुआ सामान्य पशु की तरह आचरण आहार निंद्रा नहीं तथा मैथुन करता है, तब तक वो बद्ध जीवन बिताता है। ऐसा जीवन स्वरूप विस्मृति कहलाता है। इसीलिए वैदिक सभ्यता में ब्रह्मचारी के रूप में जीवन का शुभ आरंभ होता था। ब्रह्मचारी का परम कर्तव्य होता था कि वो संयम का पालन करे और संपूर्ण भागवत से पीड़ित रहे। अतः यदि कोई ब्रह्मचर्य के नियमों का पूर्णतया पालन करता है तो फिर वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं करता, तब वो निश्चित ब्रह्मचर्य कहलाता है, जिसका अर्थ है पूर्ण ब्रह्मचर्य। इस प्रकार राजा परीक्षित आश्चर्यचकित थे कि निश्चित ब्रह्मचर्य के नियमों के प्रशिष्ट होकर भी महाराज सूर्यव्रत ने गृहस्थ आश्रम में क्यों प्रवेश किया। इस श्लोक में भागवत आत्मरामः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि कोई श्री भगवान के ही समान आत्मतुष्ट होता है तो उसे भागवत आत्मराम कहा जाता है। तुष्टि कई प्रकार की होती है। कर्मी जन अपने कर्मों से, ज्ञानी जन ब्रह्म ज्योति में मिल जाने तथा भक्त जन भगवान की सेवा में तत्पर रहकर तत्पर रहने से तुष्ट रहते हैं। श्री भगवान आत्मतुष्ट रहते हैं क्योंकि वे परम ऐश्वर्यवान हैं और जो उनकी सेवा करने से संतुष्ट होता है वो भागवत आत्मराम है। मनुष्यनाम सहस्रेषु हजारों पुरुषों में से कोई एक पुरुष मुक्ति के लिए प्रयत्न करता है और हजारों ऐसे पुरुषों में किसी एक को इस संसार की चिंताओं से मुक्ति मिल पाती है तथा वो आत्मतुष्ट हो पाता है, किंतु ये तुष्टि परम तुष्टि नहीं होती। ज्ञानी तथा कर्मी सकाम होते हैं और योगी भी, किंतु भक्त निष्काम होते हैं। श्री भगवान की सेवा में जो तुष्टि होती है उसे अकाम कहते हैं और यही परम तुष्टि है। इसलिए महाराज परीक्षित ने जिज्ञासा की कि जो परम पद पर रहकर पूर्ण तुष्ट रहा हो वो गृहस्थ जीवन से कैसे तुष्ट हो सकता है। इस श्लोक में आगत पराभव शब्द भी उल्लेखनीय है। जब कोई पुरुष गृहस्थ जीवन में तुष्ट रहता है तो ईश्वर के साथ अपने संबंध को भूल चुका होता है। प्रहलाद महाराज ने बताया है कि गृहस्थ जीवन के कार्यकलापों में मनुष्य किस प्रकार उलझ जाता है। आत्मपातन गृहम अंधकूपम, गृहस्थ जीवन अंधकूप के समान है। यदि कोई इस कूप में गिर जाता है तो उसकी आत्मिक मृत्यु अवश्य भावी है। अगले श्लोक में इस बताया गया है कि गृहस्थ जीवन बिताते हुए भी महाराज प्रियव्रत किस प्रकार मुक्त परमहंस भरे रहे। श्री परीक्षित महाराज जो कुछ सुखदेव स्वामी से वे भी तीन चार दिन के पहले तक गृहस्थ थे। उनका साक्षात्कार है, प्रत्यक्ष साक्षात्कार ऐसे गृहस्थ जीवन कर्मबंध का मूल कारण है। परीक्षित महाराज अजन्म भागवत, परीक्षित महाराज प्रियव्रत महाराज का वर्णन देते है कि वे प्रियव्रत भागवत अर्थात कर्म। परीक्षित महाराज भी परम भक्त थे, परंतु चूंकि पांडवों के एकमात्र जीवित उत्तराधिकारी थे, इसलिए उनका कर्तव्य था राज सिंहासन को ग्रहण करना। उनका जीवन का अंतिम समय में जो अचानक आया था वृद्ध नहीं थे, श्रृंगी का श्राप से गंगा या यमुना के तट पर बैठ के भागवत कथा श्री सुखदेव गोस्वामी से। श्री सुखदेव गोस्वामी की प्रथम बार परीक्षित महाराज को कृष्ण लीला के बारे में नहीं है और कृष्ण ठाकुर के बारे में वैराग्य निद्रा रक्तम व्यवायेन च बाबायः राजन कुटुंब दिन में परिश्रम करते हैं और रात में सोते रहते हैं अथवा मैथुन सुख उपभोग अंध गृह गृह में दिए उनका जीवन अपश्यताम आत्मतत्व गृहेश गृह में गृह में दी अशुरु जैसे वो क्या बोलते हैं स्तंभ बाधित राशि से तो इस प्रकार भौतिक आसक्तियों से गृह मेदी जन गृह स्थित और आत्म तत्व क्या है, मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है, हमारे बीच क्या संबंध है, इस आत्म तत्व के बारे में कुछ भी नहीं जानते। जीवन का उद्देश्य आत्म तत्व परम तत्व सुना और साधना करना भगवान का ध्यान जाना सभी विषय के बारे में कुछ भी नहीं जानते और रुचि भी नहीं है जानते। तो परीक्षित महाराज तीन चार दिन का त्याग उनका सक्षम गुरु है वो वैदिक योग्य शिष्य है और अभी पूरा अस्वस्थ कि गृह भोग करने से गृह त्याग अच्छा है परम सत्य का अनुसंधान ये श्रीमद् भागवत निगम कौपत्र और गलितम फल कल्पवृक्ष रूपी वेद शास्त्रों का सुपक्व फल है श्रीमद् भागवत। तो शास्त्र में अन्य स्थानों में दूसरी प्रकार की वाणी महाभारत आश्रम श्रेष्ठ है क्योंकि गृहस्थ जीवन में धर्म अर्थ और काम अर्थ और काम केवल गृहस्थ जीवन में होते और धार्मिक विधियों विशेषकर गृहस्थ जीवन में खा लेते त्यागी जन के लिए इतने सा धार्मिक अनुष्ठान पालन करने का जरूरी है और अगर पालन करने में कुछ त्रुटि होते है तो बड़ी बात नहीं संन्यास संन्यास लेने से ऐसा विचार है कि केवल संन्यास लेने से और सब दूसरा विचार उसमें शामिल। तो यदि अच्छी तरह ऐसे बोलना चाहते था तो यदि आप यह स्वचाल का देखभाल अच्छी तरह देख रहे हैं उस वो धर्म जो है ऊपर बढ़ जाएगा तो धर्म काम अर्थ अच्छी तरह गृहस्थ आश्रम में करना है वो सभी फल मिलते हैं इसलिए एक परिप्रेक्ष्य में गृहस्थ आश्रम जिनका उद्देश्य है धार्मिक विधान के अनुसार भौतिक जगत को उपभोग करना, उनके लिए गृहस्थ जीवन योग्य। और जिनकी इच्छा है भौतिक जगत को उपभोग करना, धार्मिक विधान पालन नहीं करते, वही गृह में दे पाशु फल। तो ये कर्मकांडीय विचार है गृहस्थ आश्रम शेष। और ज्ञान कांड में त्याग प्रशंसित, त्याग गृह त्याग। शंकर संप्रदाय में शंकराचार्य का विचार में कि वास्तव आध्यात्मिक जीवन का आरंभ होते संन्यास ग्रहण करने के साथ, उसके पहले अध्यात्म में प्रवेश नहीं हो, आध्यात्मिकता। क्योंकि जब तक गृह बंधन होते हैं तब तक गृह केवल स्त्री का सोचने लगे, तो गृह क्षेत्र सुताप्त विताय श्रीमद भागवत संयोग्री भाग तो गृह क्षेत्र सुथाप्त बिताए जनस्य मोहयम अहम् न मेति। बात जो विश्व में संक्षेप में है तो इस पंचम स्कंध का पंचम अध्याय और विस्तार का वर्णन है कि पुरुष स्त्री आकर्षण भौतिक संसार का कारण है और उससे हृदय ग्रंथि बन जाती है, अर्थात हृदय में दृढ़ आसक्ति का फायदा। तो स्त्री स्त्री शब्द दूसरे शब्द है नारी महिला इत्यादि। स्त्री का मतलब जो विस्तार है, हम दो हमारे दो, हम दो जो थे अभी और दो है, विस्तार हो गए। हम दो हमारे दो हमारे तीन चार पांच छह जितने भी हो विस्तार हो। और यदि हमारे है जो उनके लिए जो गृह प्रयास का जो गृह रहते गृह क्षेत्र कुछ जमीन भी रखना चाहिए। आजकल तो जमीन में सब अभाव रहते हैं, तो गृह क्षेत्र सुत सुत सुता लागे लागियों आप आत्मीय भाई बंधु दादा काका नाना नानी समाज वित्त धन संघर्ष। तो इस प्रकार स्त्री से आसक्ति होती है, गृह से आसक्ति होती है, भूमि से, देश और अपनी जमीन से और आपका देश मेरा भारत महाराज ये सब से आसक्ति होती है, बच्चों को आसक्ति होती है, आत्मीय स्वजन से आसक्ति होती है, पैसे से आसक्ति होती है, इस प्रकार मोह बढ़ती है। वो मोह क्या है? अहम मन, मैं हूँ, हूँ गुजराती छू और मेरे ये सब चीज है, तो ये भवबंधन है। इसलिए उच्चनी शास्त्र में गृहस्थ जीवन पालन करने से त्याग करना की प्रशंसा अधिक होती है, परंतु गृहस्थ होना या त्यागी होना ये परम विचार है। ऋषि महाराज आश्चर्य लग रहे थे कि मैं कृष्ण भक्ति करना चाहता था लेकिन बहुत सांसारिक खर्चा जैसे राज शासन करने से मुझे इतना सा अवसर नहीं मिला, अभी मैं मुक्त हूं, कुछ जिम्मेदारी नहीं है, मेरा एक ही कर्तव्य है श्री सुखदेव गोस्वामी का श्रीमुख से भगवत वाणी श्रवण। तो प्रिय व्रत महाराज ब्रह्मचारी थे, महाराज नहीं थे, बाद में राजा बना, ब्रह्मचारी थे तपस्वी थे और परम भागवत थे। उनका पूरा आत्म साक्षात्कार था, वो मोक्ष के लिए योग्य थे। ये माधव सिद्धांत नहीं है, गौड़ीय सिद्धांत के अनुसार मुक्ति योग्य थे। तो क्यों सिद्ध पुरुष जीवन मुक्त पुरुष संसार बंधन ग्रहण के क्या कारण? अहुनाम जन्मनामंते ज्ञानवान नाम प्रबद्धते वासुदेव सर्वमिति समाहता सुदुर्लभ। उस सुदुर्लभ स्थिति प्राप्त कर जो बहुत बहुत जन्मों की पश्चात प्राप्त होती है, उसको प्राप्त करके वो प्रिय व्रत महाराज वापस संसार में प्रवेश किए। उसका कारण क्या था? इसके पश्चात श्री गोस्वामी परीक्षित महाराज को उत्तर देंगे। तो श्री कृष्ण की भक्ति में भोग करना या त्याग करना ये मुख्य मामला नहीं है। मुख्य मामला क्या है? शुद्ध कृष्ण भक्ति। कैसे व्यवहारिक जीवन में क्या विचार है? अनुकूल यस्य संकल्प प्रतिकूल यस्य वर्जन। जो अनुकूल है कृष्ण भक्ति करने के लिए ग्रहण करना चाहिए, जो प्रतिकूल है वर्जन करना चाहिए। तो एक व्यक्ति के लिए जो अनुकूल होगा जो प्रतिकूल होगा तो दूसरा व्यक्ति के लिए शायद पृथक हो। जैसे चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों में दो मुख्य थे, कौन? माधवी देवी मुख्य दो सारे तीन रामानंद राय और सामान्यतः स्वरूप दामोदर का नाम पहले पर्ण है। स्वरूप दामोदर तो परम त्यागी थे और रामानंद राय गृहस्थ थे, दोनों चैतन्य महाप्रभु के मुख्य पार्षद थे, विशेषकर चैतन्य महाप्रभु की पूरी लीला। तो स्वरूप सनातन भट्ट राघुनाथ सुजीव गोपाल भट्ट दास राघुनाथ उनमें रूप सनातन राज सेवक थे, महान धनी। उस समय भी जब नवाब हुसैन शाह की सेवा में थे उस समय भी वे परम भागवत थे। आज तक आप जा सकते वो मौर पश्चिम बंगाल में मौर जिला में राम खेली स्थान में आप गए हैं, बंगाली है। आप सब जो गए नहीं, तो वहां पर सनातन गोस्वामी का मदन मोहन मंदिर है। तो मुसलमान नवाब की सेवा में होते हुए भी तो उनकी वास्तव रुचि थी कृष्ण भक्ति में, वहां पर राधा कुंड श्याम कुंड सब कुछ रूप सनातन ने बनाया और एक विशाल दीघी रूप दीघी दीघी का मतलब पुष्करिणी छोटा है तालाब विशाल तालाब। और चैतन्य महाप्रभु बहुत चैतन्य महाप्रभु का पद चिन्ह। तो रूप सनातन गृहस्थ जीवन उस समय तो गृहस्थ जीवन में थे, उनकी पत्नियों के बारे में पता नहीं है, लेकिन उनका नाम अंतरित हो गया धाबी का साकार मालिक और मुसलमान हम तो ब्रह्मचार्य को ज्यादा पसंद नहीं है उनका धर्म है, विवाहित होना पड़ता है। तो गृहस्थ थे परंतु उनकी रुचि थी कृष्ण भक्ति में, लेकिन जिससे चैतन्य महाप्रभु की पूरी सेवा कर सके, जिससे वे दिन रात चैतन्य महाप्रभु की सेवा में तत्पर रह सके और वास्तव में दिन रात चैतन्य महाप्रभु की सेवा निद्राहार विहार कार्य विधि दो, निद्रा और आहार तो पूरा वर्जन किया है, त्यक्त्वा चूर्णम शेष मंडल प्रति श्रेणी सदा तुच्छ पद छोड़ के त्यागी जीवन ग्रहण किए थे। और त्यागी होने के पश्चात वास्तव त्यागी थे, आहार निद्रा तो प्राय छोड़ के। तो उनकी भक्ति के लिए उनकी सेवा के लिए अनुकूल था त्याग। और रामानंद राय वे भी राज सेवक थे प्रताप रुद्र महाराज के, और चैतन्य महाप्रभु का आदेश के अनुसार वो राज सेवक चौधरी और पूरी आए चैतन्य महाप्रभु के सानिध्य में। उसका विशेष उद्देश्य था जिससे रामानंद राय सदैव चैतन्य महाप्रभु के साथ कृष्ण कथा, वो भी उद्देश्य। तो राज सेवा त्याग करके भी रामानंद राय गृह त्याग नहीं किए। श्रील प्रभुपाद हमको बताए कि उन्होंने प्रभु का परमाराध्य श्री गुरु चरण से श्री भक्ति सिद्धांत सिंह ठाकुर से एक प्रभु से ही श्री रूप सनातन आदि और स्वामी जब तो परम त्यागी थे और रामानंद राय वे भी परम भक्त थे, तो उनके जीवन में क्या अंतर है? तो एक भोगी जैसे थे और दूसरे तो त्यागी। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उत्तर दिया कि सबके लिए जो उचित है, जो योग्य है भक्ति के लिए, तो एक ही नहीं। रामानंद राय का वैराग्य रूप सनातन से कम नहीं है। तो ऐसा गृहस्थ हो, मुझे आगा गृहस्थ हो तो रामानंद राय जैसे, भक्ति विनोद ठाकुर जैसे, श्रील प्रभुपाद एक गृहस्थ और व्यापारी भी थे भौतिक दृष्टि, परंतु उनका जीवन का लक्ष्य था गुरु से गृहस्थ जीवन में। थैंक यू बहुत है, राम पत्रिका चलाए और प्रचार किए और उनके त्यागी गुरु भाई सहायता तो ऐसा गृहस्थ हूँ। दुखी बात है कि स्वभाव सब गृहस्थ उस कोटि पर नहीं, ज्यादा गृहस्थ उनका उद्देश्य शुद्ध होते हुए तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके तो बाबा बंधन से बाधित हो। अवैष्णव अथवा वैष्णव जो भी हस्त हो उनका संसारिक चिंतन करना है, कहाँ है वैसे सामाजिक विचार, कैसे कुटुंबों को संतुष्ट करना, लगभग असंभव कुटुंबों को संतुष्ट करना तो लगभग असंभव। अगर शुद्ध भक्त नहीं है तो आशा पाश शताय बद्धा ऐसा हो गया, भौतिक कामनाएं की अंत नहीं है, असंख्य ही है। इसलिए कुटुंबों को संतुष्ट करना तो लगभग संभव नहीं है। इसलिए संसार बंधन तो बंधन ही है, क्योंकि जो प्रयास करते कुटुंबों को संतुष्ट करें जितने भी करते हैं उनकी प्रसन्नता के लिए वे संतुष्ट नहीं, और भी लगेगा और भी लगेगा और भी लगेगा। इससे गृहस्थ जीवन में सुख हो सकते, यदि सब एकत्रित सहयोग में करते कृष्ण को तुष्ट करते गृहस्थ जीवन सुखी हो सकते। तो फिर भी विशेषकर आधुनिक जमाने में सारा जैसे जीवन जितना कठिन सबका बहुत परिश्रम करना है, ऑफिस जाना है या फैक्ट्री जाना है, तो इसलिए श्रील प्रभुपाद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना थी ऐसे वैष्णव समाज बनाना जिसमें सब लोग तो सरलता से जीवन और गृहस्थ होते हुए भी तो सब लोग तो त्यागी जैसे भोग्यवासी नहीं और सब सहयोगिता करेंगे कृष्ण सेवा करेंगे। आश्चर्य लग रहे थे कि प्रिय व्रत महाराज तो क्यों महाभारत थे आश्चर्य क्यों क्योंकि प्रिय व्रत महाराज तो उनके गुरु जन्म जन्म का आदेश कर ब्रह्मा उनको आदेश दिए तो गृहस्थ बन जाओ और नारद और उपदेश का शादी मत करो वो पहले नानु आए थे फिर नारद आए थे शादी मत करो उसकी बात मत सुनो मन में तो ब्रह्मा तो कठिन स्थिति में थे क्योंकि वो सृष्टिकर्ता है और सृष्टि का उद्देश्य है कि लोग तो सृष्टि से इस जगत से वो आध्यात्मिक जगत जाए और प्रिय व्रत उसके लिए तैयार थे लेकिन ब्रह्मा जी का और भी कर्तव्य है वो पूरा जगत का धंधा हो सब कुछ चीजें चलते तो ब्रह्मा जी की इच्छा थी कि प्रिय व्रत और सब जगत के वासियों से मुक्त होंगे और भगवान को जाएंगे लेकिन सब प्रस्तुत नहीं है ज्यादातर तो जगत निवासी रहेंगे और सब कुछ संचालन करने के लिए तो योग्य व्यक्ति रखना चाहिए और मालूम का विचार था कि प्रिय व्रत के अलावा कोई दूसरा नहीं तो ब्रह्मा द्विधा में थे तो उसको मुक्त बन जाओ या प्रिय व्रत को इस सेवा जगत का संचालन की सेवा तो ब्रह्मा जी का विश्वास था कि कौन तैयार होती जाएगी ना भी भागता होना तो सेवा के लिए यदि कर्म बंधन होते वो कर्म बंधन तो भक्तों पर अनुरोध ग्रहण किया और प्रिय व्रत को बताया विवाहित कर दिया प्रिय व्रत मेरी भक्ति का हाल जब सोचो मत वो सब व्यस्त जीवन के बाद आपका पुनर्स्मृति होगी उसकी तो अभी इस सेवा करो तो उनकी भक्ति तो स्तब्ध नहीं था गृहस्थ जीवन में लेकिन ऐसा होता है कि प्रिय व्रत महाराज तो प्राय भूल के ऐसा जा सकता एक्चुअली वो भक्ति अगर कोई शुद्ध भक्ति करते हैं तो वो सदैव हृदय में चलेगा, लेकिन ऐसा होते है कि कभी कभी उसके वो आवृत जैसे, तो ये एक रहस्य है बाद में सुनेंगे। जीवन मुक्त इसके बारे में अगर कुछ प्रश्न क्या है तो जोर से कहो, माइक है। भीष्म और परशुराम, परशुराम का आदेश भीष्म ग्रहण नहीं किया तो वो पृथक प्रख्यान है ना, इसलिए ऐसा बोला नहीं कि जो एक व्यक्ति के लिए अनुकूल होते हैं तो दूसरा के लिए प्रतिकूल, इसलिए सबका गुरु होना चाहिए। तो तुम्हारा व्यक्तिगत स्थिति में तुम्हारे लिए क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है तो गुरु बताएंगे। प्रिय व्रत का निज विचार था कि मैं ब्रह्मचारी हूं, और नारद भी उनका गुरु का विचार था तो ब्रह्मचारी रहो, और ब्रह्मा जी आया बोले और जीवन बहुत जटिल है, वो महाभारत से वो विश्वास करके या फिर विश्वास नहीं करके वो महाभारत सुनने से तो यही कथा का निष्कर्ष होती है कि जीवन बहुत जटिल होते, इसलिए वो भीष्म तो कैसे गुरु के साथ युद्ध किया और उनका आदेश पालन नहीं किया वो बहुत जटिल आदि सोचते। भीष्म का भक्त और भीष्म भीषण भीषण व्रत किया है, हाँ क्या प्रमाण है यो चतुसंग है ने? ब्रह्मा जी की इच्छा थी कि वो सनक सनातन सनंदन और सनत विवाहित होंगे, लेकिन ये ब्रह्मा जी वो जगत का इतिहास में आरंभ में चार जन गुरु का वचन उल्लंघन के वो शादी में थे। इतने साल से वो बम बम बम इतना आवाज कीर्तन में अभी मेरी सुनने की शक्ति शिक्षा गुरु और शिक्षा गुरु का आदेश अलग हो तो शिक्षा गुरु ऐसे ही शिक्षक जानना चाहिए जो दीक्षा गुरु शिक्षा के अनुसार विपरीत शिक्षा देने से शिष्य कंफ्यूजन हो गया। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।